ธรรมปฏิบัติเรื่องโลกคือหมู่สัตว์โดยคุณสติมาโลกคือหมู่สัตว์โลกคือรูปนามกายใจเรานี้เองฉะนั้นการเข้าถึงหรือเข้าใจในโลกก็คือการเข้าใจในความเป็นไปของรูปนามกายใจเรานี้เองข้อนี้คือความลับของธรรมชาติในการเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติและความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นเข้าใจเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นไม่กลับมาทำร้ายให้เราทุกข์หรือถ้าจะพูดว่าเราได้ศึกษาจนเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนี้เองและเมื่อเราเข้าใจหรือเห็นได้ตามความเป็นจริงของกายใจนี้จริงๆความทุกข์ของเราก็จะลดน้อยลงตามลำดับลดน้อยลงชนิดที่เห็นได้ว่านี่คือทางเดินนี่คือมรรคมีองค์8หนทางดำเนินไปสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเราจะทราบได้เองทันทีที่เริ่มเดินเข้าสู่การเข้าใจรูปนามกายใจเรานี้จริงๆเราต้องเรียนรู้ศึกษากายใจอันเป็นโลกนี้จากภายในของเราเองเพราะเมื่อใดเรารู้จักและเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามกายใจเรานี้เองจะทำให้เราเข้าใจโลกภายนอกเข้าใจในชีวิตอื่นๆและความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปอันเป็นโลกนี้เองเหมือนคำพูดที่ว่าใบไม้ในมือเราก็เหมือนกันกับใบไม้ในป่าทั้งป่าครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่ารูปนามกายใจของเราเป็นที่ที่จิตท่องเที่ยวไปนั่นคือจิตท่องไปในโลกนี้เช่นกันเมื่อเราเข้าใจรูปนามกายใจของเราชัดเจนขึ้นเท่าใดเราย่อมรู้จักโลกอย่างแท้จริงมากขึ้นเท่านั้นเราเห็นตัวเองเราก็เห็นคนอื่นเราจะเห็นความไม่แตกต่างในเนื้อแท้ของเราของเขาและสิ่งที่เรียกว่าโลกนี้เราจะทราบว่ามนุษย์ทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขทุกคนล้วนทำทุกอย่างเพื่อหนีทุกข์และขอรับแต่ความสุขเพราะเบื้องลึกนั้นคือการรักและหวงแหนในรูปนามกายใจอย่างที่สุดแม้กระทั่งหวังจะให้เรานี้ได้มรรคผลนิพพานก็เพราะหวังจะให้รูปนามกายใจนี้เป็นสุขอย่างถาวรโดยลืมมองไปว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงนั่นคือไม่มีอะไรที่ถาวรมีแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยที่ผู้เข้าไปสู่ความรู้สึกนั้นได้จะมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้พบกับความจริงชนิดนี้ความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีนั่นหมายถึงว่าจิตที่ยอมรับความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นในความเป็นจริงของโลกเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆด้วยความรู้สึกที่เข้าใจในความเป็นไปจิตใจจะรู้สึกเห็นความเป็นจริงและอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นจิตใจจะเบิกบานสงบและเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรหมายถึงไม่ต้องมีรางวัลสิ่งล่อให้จิตใจต้องมีความสุขเหมือนที่กิเลสเคยหลอกล่อให้เราทำสิ่งต่างๆแล้วมีความสุขเพียงเล็กน้อยเพื่อกลับมาทุกข์อีกแต่จิตใจที่เข้าไปเห็นความจริงแม้เพียงเล็กน้อยจะสงบระงับและเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะนี่เองทำให้จิตใจสงบสุขและมีสันติอยู่ภายในเราไม่ต้องเหงาเศร้าและงุนงงกับโลกและการกระทําต่างๆที่รวมกันเป็นโลกเลยเพราะเราเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยการเข้าไปเห็นความจริงนี้จากการเห็นกายใจเราแท้จริงเท่านั้นเองการเห็นการเรียนรู้กายใจด้วยความเป็นกลางด้วยยอมตนเป็นเพียงผู้ดูผู้ศึกษาวิจัยเป็นธรรมวิจยะโดยแท้จริงเราเป็นผู้ทำการค้นคว้าวิจัยโลกเราค้นคว้าโลกด้วยการค้นคว้ามาที่จิตใจและร่างกายของเรานี้เอง เราก็จะเห็นความเกี่ยวโยงของกายใจที่ทำได้ทุกอย่างทำแม้กระทั่งฆ่าตัวเองให้ตายได้ด้วยกำลังของจิตและตรงกันข้ามมันก็พร้อมที่จะพาเราพ้นจากทุกข์จากวัฏฏสงสารนี้ได้อย่างชนิดไม่ต้องกลับมาเกิดทุกข์ซ้ำซากอีกต่อไปกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาอบรมสั่งสอนนำธรรมะมาสู่เราและเราน้อมเข้าสู่ใจศึกษาธรรมะให้เป็นอกาลิโกคือเป็นธรรมที่เหนือกาลเวลาเพราะตราบใดที่เราทุกคนยังใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานำธรรมะอันดีนั้นเข้ามาสู่จิตใจเราเราก็จะอยู่เหนือโลกได้ไม่จำกัดเวลาธรรมะเป็นสิ่งที่เมื่อใดมีผู้ศึกษาเวลานั้นเขาก็จะได้ธรรมะเข้าคุ้มครองรักษาตนทันทีบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18เสียงอ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร I'm not afraid to die.